Книга «Буття», розділ 33. Підвів же Яків свої очі і бачить, аж тут іде Ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі – Лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа – останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі 7 разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию, та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він, Ісав, жінок з дітьми, і питає: «Хто ці в тебе?» А Яків відповів: «Це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму». Тоді приступили слугині, вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав: «Навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів?» А той відрік: «Щоб знайти ласку в очах мого пана». Та Ісав мовив: «Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе». Але Яків озвався: «Ні, благаю, коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї, бо ж я бачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене, і є всього в мене». І наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав: «Рушаймо в дорогу, я піду попереду». Але Яків каже йому: «Мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан, прохаю, піде попереду свого слуги, а я йтиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр». Тоді Ісав промовив: «Я лишу з тобою, бодай, кілька мужів, що при мені». Він же відповів: «Навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана». І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Сукот і збудував собі там дім, для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Сукот. Як же прийшов Яків з Падан Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, Сихемового батька, за 100 срібняків цю частину поля, де розташував свій намет, і поставив там жертовник, та й назвав його Ел – Бог Ізраїля.